कुछ घंटों बाद अंतरा के पास बिपाशा जी का कॉल आया, जिसे देखकर अंतरा कॉल पिक करते हुए जल्दी से बोली, माँ क्या हुआ दादाजी को, वो अब ठीक है ना? तभी बिपाशा जी की दुखी आवाज आई, बेटा तुम्हारे दादाजी को मेजर हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अंतरा को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो रोने लगी। वहीं जब दादी को ये बात पता चली कि दादाजी अब नहीं रहे, उनका शरीर पैरालाइज हो गया और उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर अंतरा इतना कुछ हो जाने से बहुत दुखी हो चुकी थी। बिपाशा और देविका जी वापस बंगले में आ चुकी थी। ध्रुवी और सुधा दादी के साथ हॉस्पिटल में थी। वहीं बिपाशा जी अंतरा को बहुत अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि अंतरा की डिलीवरी में अब सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। वहीं अथर्व ने दादाजी का अंतिम संस्कार किया और कुछ ही दिनों में दादी की थोड़ी थोड़ी हालत सुधरी और उन्हें घर ले आया गया। अंतरा ने खुद को अब संभाल लिया था, क्योंकि उसे सभी ने समझाया था कि ऐसे परेशान रहने से बच्चे को नुकसान हो सकता था, जिस वजह से अंतरा खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। वहीं ध्रुव शिशिर और परितोष जी के साथ दिल्ली वापस लौट आया था, पर ध्रुवी अंतरा देविका और बिपाशा जी वहीं उज्जैन में थे, क्योंकि अभी दादी की हालत कुछ ठीक नहीं थी और अंतरा अभी दिल्ली नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते महीने बीतने लगे और 3 महीने कब बीत गए अंतरा को पता भी नहीं चला। इस बीच अंतरा के पास दानिश का ना तो फोन आया था और ना कोई मैसेज आया था। इधर अंतरा ने भी ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसे अभी दिल्ली नहीं जाना था और अगर दानिश कॉल भी करता तो वो जरूर उसे लेने आने को कहता, जो कि अंतरा अभी अपनी दादी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहीं अब अंतरा का 9वां महीना लग चुका था। वहीं देविका जी ने अब यहीं उज्जैन में ही अंतरा की डिलीवरी करवाने का सोच लिया था। अब अंतरा को चलने फिरने और उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। दादी जी की हालत भी अब सुधर रही थी। सुधा भी शांत थी, उसने अंतरा को कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। अब अंतरा की देखभाल बहुत ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि डिलीवरी की डेट नजदीक आ चुकी थी। कभी भी अंतरा का बच्चा इस दुनिया में आ सकता था। वहीं दादी ने दादाजी के नाम पर एक पूजा रखवाई थी, जो उनके कुल देवी के मंदिर में होने वाली थी, इसलिए सभी को कल सुबह ही वहां जाना था। सारी तैयारियां रात को ही हो गई थी। अगली सुबह सुबह सभी लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे थे। बिपाशा जी अंतरा को संभाल कर नीचे ले आईं और अंतरा अपनी कमर और पेट पर हाथ रखे सोफे पर बैठ गई। तभी बंगले में रेयान आया और वो सामने अंतरा को ऐसी हालत में देखकर वहीं खड़ा हो गया। अथर्व वहीं बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और वो रेयान को वहां देखकर बोला, अरे रेयान तुम कब आए, तुम लॉस एंजलिस में थे ना? रेयान का नाम सुनकर अंतरा भी सामने देखने लगी तो रेयान बस उसे और उसके फूले हुए पेट को ही देखे जा रहा था। अंतरा ने ये देखकर चिढ़ते हुए अपने पेट को दुपट्टे से ढक लिया और कपकेक से बोली, कपकेक ये लकड़बग्घे हैं, मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं पर मेरी इससे बिल्कुल नहीं बनती, ये हमेशा मुझे ऐसे ही घूरता रहता है। रेयान सोफे पर बैठते हुए अंतरा से सीधे तौर पर बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा, पर अब क्या कर सकते हैं, गलत इंसान को चुनने का यही नतीजा होता है। I'm sure, तुम्हें जरूर रिग्रेट हो रहा होगा। उसकी बातों में जलन साफ साफ महसूस हो रही थी, जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, देखो रेयान तुम अपने आप से मतलब रखा करो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे बारे में कुछ कहने का, क्योंकि हम कोई दोस्त नहीं है। रेयान ये सुनकर हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही उसकी सच्चाई बताई थी, पर तुम्हारी आंखों पर तो उसके नाम की पट्टी बंधी है, तुम्हें तो इतना भी नहीं दिख रहा कि तुम अभी इस हालत में हो और उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, इस समय उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, पर वो तो पोर्टलैंड में बिजनेस डील कर रहा है, रेयान अंतरा को भड़काते हुए कह रहा था। वहीं अंतरा रेयान की बात सुनकर चुप हो गई और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो काम भी जरूरी है, वो ऐसे ही नहीं दो दो कंपनी हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयान अंतरा की बात पर उसे घूरने लगा और फिर तभी सभी घर वाले वहां आए और मंदिर जाने के लिए निकलने लगे। वहीं रेयान उनके साथ चलते हुए अथर्व से बोला, दादाजी के मरने की न्यूज पाकर मैं यहाँ आया और अब मैं उनकी पूजा में शामिल होना चाहता हूँ। अथर्व स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर सभी अपनी अपनी कार में बैठ गए। ध्रुवी और अंतरा एक कार में बैठे और रेयान भी उन्हीं की कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बैक मिरर को सीधे अंतरा के चेहरे पर फोकस कर दिया। अंतरा इस समय कहीं और खोई हुई थी, जिस वजह से उसने रियान पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर उसी के साइड में अथर्व भी आकर बैठ गया। बाकी सारी कार्स वहां से मंदिर के लिए निकल गईं। कुल देवी का मंदिर बंगले से दूर था, जिस वजह से पहुंचने में समय लगने वाला था। रियान कार को बहुत ठीक से चला रहा था, शायद अंतरा की वजह से, क्योंकि वो बार बार सीट पर ठीक से बैठते हुए अपने पेट को सहला रही थी। अंतरा को अपनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार कभी अपने पेट को सहलाती तो कभी अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को साफ करती। वहीं अंतरा के चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसे मिरर से देखते हुए रियान बोला, अंतरा तुम ठीक तो हो? अंतरा अपने आप को नॉर्मल करते हुए हाँ में सर हिलाती है, पर उसका चेहरा अब लाल पड़ने लगा था। ध्रुवी ने भी अंतरा को देखा और उसके चेहरे से पसीना साफ करते हुए बोली, किट्टू तुम्हारा चेहरा लाल क्यों पड़ रहा है और इतना पसीना क्यों आ रहा है? अंतरा इस पर कुछ कहती कि तभी उससे खुद का दर्द कंट्रोल नहीं होता और वो दर्द से कराह उठी और बोली, आह दी पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। अंतरा की ऐसी बात सुनकर रियान ने तुरंत कार रोक दी और पीछे मुड़कर उसे जल्दी से देखने लगा। वहीं ध्रुवी को सीट पर गीला महसूस हुआ, जिसे देखकर ध्रुवी हड़बड़ाते हुए बोली, ओह नो इसे लेबर पेन शुरू हो गया। अंतरा अब तक दर्द से तेज तेज चिल्लाने लगी थी। वहीं अथर्व जल्दी से रियान से कार हॉस्पिटल ले जाने को बोला, पर रियान जैसे ही कार स्टार्ट कर आगे जाता तभी सामने सड़क का नजारा देखकर उसने वहीं कार रोक दी। उसे कार रोकता देखकर सभी सामने रोड पर देखने लगे तो सभी के चेहरे पर परेशानी आ गई, क्योंकि इस वक्त उनकी कार को घेरे कुछ काले कपड़ों में बंदूक लिए लोग खड़े थे। तभी रियान डेस्क बोर्ड से इधर उधर कुछ ढूंढते हुए बोला, तुमने गन नहीं रखी क्या? इन सबको तो मैं अभी बताता हूँ। तभी अथर्व ने चिढ़कर कहा, क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ जो कार में गन लेकर घूमूंगा? और ये लोग हैं कौन जो ऐसे हमारे रास्ते में खड़े हैं? तभी अंतरा दर्द से और भी तेज तेज चीखने लगी। वहीं बाकी घर वालों की कार जा चुकी थी। इस वक्त बस उन्हीं की कार को रास्ते में घेरे काले कपड़ों में आदमी खड़े थे, जिनके हाथ में गन थी। और आज अथर्व से गलती ये हो गई कि उसने अपने गार्ड्स भी आज साथ नहीं रखे थे, जिस वजह से अथर्व को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर अंतरा की कार में चीखें निकल रही थी, उसका दर्द अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। ध्रुवी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर रियान और अथर्व कार से बाहर निकलकर उन गुंडों के पास गए और उनसे रियान गुस्से में बोला, कौन हो तुम सब और ऐसे हमारे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? हटो यहाँ से वरना तुम सब के सब मरोगे। उसकी बात सुनकर एक गुंडा आगे आते हुए बोला, आज हम यहाँ से मार के जाएंगे, मर कर नहीं। और हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम हट जाओ सामने से। हमें बस वो लड़की चाहिए। ये कहकर उस गुंडे ने कार में बैठी अंतरा को खूनी नजरों से घूरा और अपने बाकी गुंडों को अंतरा की कार की तरफ जाने का इशारा किया। वहीं रियान और अथर्व उनकी बात सुनकर उन्हें गुस्से से देखने लगे और उन्हें रोकते हुए हाथ से ही मारपीट शुरू कर दी। उधर ध्रुवी देविका और बिपाशा जी के पास कॉल कर रही थी, पर उनका कॉल नहीं लग रहा था। अंतरा की चीखें बढ़ रही थी, वो सीट पर कराहते हुए इधर से उधर हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। दर्द की वजह से अंतरा की आंखें बंद हो रही थी, पर ध्रुवी उसे संभालते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, नहीं किटू तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ये खतरे की बात है। बस हिम्मत रखो, बहुत जल्द हम हॉस्पिटल में होंगे। हाँ अंतरा जबरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए रोते हुए बोली, दी, दी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। अंतरा ने ये कहा ही था कि बाहर तेज तेज गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ध्रुवी ये सुनकर तुरंत बाहर की ओर देखने लगी। वहां अचानक से कई सारी काली कार आकर खड़ी हो गई थी और उनमें से कई सारे गार्ड्स गन से उन गुंडों पर फायरिंग कर रहे थे। तभी अंतरा के साइड वाला गेट खुला। अंतरा घबराते हुए उस तरफ देखने लगी, पर उस इंसान को देखते ही उसकी घबराहट रोने में बदल गई और वो इंसान अंतरा को कार से अपनी गोद में उठाकर बाहर निकालते हुए बोला, सिली गर्ल डोंट क्राई, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इंसान जो दानिश था वो अंतरा को सीधे अपनी कार में ले जाने लगा। अंतरा दर्द में चीखते हुए दानिश को कस कर पकड़े हुए थी। वहीं दानिश के चेहरे पर बहुत कठोर भाव थे। उसके सारे आदमी उन गुंडों पर बिना रहम किए गोली चला रहे थे। दानिश उन गोलियों के बीच से अंतरा को गोद में उठाए अपनी कार की तरफ जा रहा था। रियान और अथर्व अब गन से उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे। रियान ने जब दानिश को अंतरा को ले जाते देखा तब वो उसके पीछे आते हुए बोला, तुम्हें ऐसे यहाँ आकर हीरो बनने की जरूरत नहीं थी, तुम ना आते तब भी मैं अंतरा और उसके बच्चे को संभाल लेता। दानिश उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, शट अप। रियान ये सुनकर गुस्से से तमतमा उठा, पर तब तक दानिश अंतरा को कार में लेकर बैठ गया। अंतरा दर्द से कराहते हुए दानिश से बोली, मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर दानिश सख्ती से बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहते हुए दानिश ड्राइवर से गुस्से में बोला, अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? दानिश की ऐसी बात सुनकर ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट कर देता है और वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। उधर ध्रुव भी दानिश के साथ आया हुआ था और वो ध्रुवी को अपने साथ सीधे हॉस्पिटल के लिए लेकर चला गया। वहीं ध्रुवी रास्ते में ही कॉल करके सबको बता चुकी थी और सब अब हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। उधर रियान और अथर्व भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए और उन गुंडों को दानिश के गार्ड्स वहीं मार गिरा रहे थे। इधर दानिश की कार में अंतरा चीखे जा रही थी। दानिश उसके पेट को कभी सहलाता तो कभी उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे शांत कराता, पर अंतरा को इतना ज्यादा दर्द था कि उसे ऐसा लग रहा था अगर उसने अपनी आंखें बंद की तो वो सीधा भगवान के पास चली जाएगी। क्या होगा अब अंतरा का? क्या बदलने वाला है कुछ इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।